Sprawdź, czy twoja firma może skorzystać z subwencji. Tarcza finansowa PFR. Pomoc na czas. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 stycznia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nowy trener naszej piłkarskiej reprezentacji, Paulo Souza, zapowiada, że w przyszłym tygodniu porozmawia z kapitanem biało-czerwonych, Robertem Lewandowskim. Sejm przyjął ustawę o 14 emeryturze. Nie ma planów zamykania szpitali tymczasowych. Te informacje przekazał w Sejmie minister zdrowia Adam Niedzielski. Wiemy już, jakie będą priorytety nowego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski. Zbigniew Boniek ogłosił dziś, że Jerzego Brzęczka zastąpi Paulo Souza. Portugalczyk w przeszłości trenował m.in. Leicester, Fiorentinę czy Bordeaux. Jako zawodnik dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów. Paulo Souza w wywiadzie dla Polskiego Związku Piłki Nożnej nie ukrywa satysfakcji z objęcia tego stanowiska. Dostałem do poprowadzenia świetny projekt. Bycie powołanym na taką funkcję, w dodatku przez ikonę świata futbolu, jaką jest Zbigniew Boniek, to oczywiście zawsze przyjemność. Jak przyznał wkrótce, przeprowadzi rozmowę z kapitanem kadry Robertem Lewandowskim. Jak dodał, tu cytat, mam nadzieję, że odbędzie się ona na początku przyszłego tygodnia. Mam też plan, żeby zrobić w przyszłym tygodniu spotkanie na platformie cyfrowej, w którym będzie mogła wziąć udział większość zawodników, którzy zwykle są powoływani. Będzie ich około 40. Zapoznamy się, porozmawiamy. Chciałbym się przedstawić, zaprezentować swój sztab. Portugalczyk rozpocznie pracę z polskimi piłkarzami w marcu, kiedy biało-czerwoni rozegrają pierwsze mecze eliminacji Mistrzostw Świata z Węgrami, Andorą oraz Anglią. Sejm uchwalił ustawę o 14 emeryturze. Zgodnie z przyjętymi przepisami dodatkowe świadczenie dla seniorów ma być wypłacone w czwartym kwartale tego roku. Pełną czternastkę w wysokości minimalnej emerytury otrzymają seniorzy pobierający świadczenia nie przekraczające 2900 zł brutto. W ustawie zastosowano mechanizm złotówka za złotówkę. Oznacza to, że na przykład osoba, która pobiera świadczenie w wysokości 3000 zł brutto, otrzyma czternastkę niższą o 100 zł. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w szpitalach tymczasowych prowadzone będą szczepienia na koronawirusa. Jak podkreślił, powstanie tych placówek było koniecznością wobec groźby nadejścia trzeciej fali koronawirusa. Szef resortu zaapelował o uspokojenie emocji i współpracę ponad podziałami w walce z pandemią. W swoim wystąpieniu w Sejmie podkreślił, że powstanie szpitali tymczasowych było koniecznością. Teraz jak przeszliśmy drugą falę, która kosztowała nas bardzo dużo istnień, kosztowała ogromny wysiłek i zostawiliśmy te szpitale tymczasowe właśnie po to, żeby być przygotowanym i żeby nie mieć tak dolegliwej trzeciej fali, żeby nie narazić się na brak wydolności służby zdrowia. Jaki argument pada? Że trzeba je zamknąć. Otóż jakby ich nie było, to Państwo za chwilę byście powiedzieli, żebyśmy kompletnie nie przygotowani na trzecią falę. Obecnie w Polsce trwa szczepienie tzw. grupy zero, czyli pracowników placówek medycznych. Trwają również zapisy na szczepienia dla osób powyżej 80 roku życia. Od jutra rejestrować się będą mogli seniorzy powyżej 70 roku życia. Szczepienia dla obu grup rozpoczną się 25 stycznia. Irena Sendler, Witold Pilecki, Jan Karski. Między innymi o tych osobach opowiada krótki internetowy film o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Przygotował go znany brytyjski historyk i dokumentalista Dan Snow we współpracy z polskimi dyplomatami. Okazją jest zbliżający się Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. O czym z Londynu? Adam Dąbrowski. Dużo wiedzy w dwuminutowej filmowej ściance. Dan Snow przywołuje autorów raportu o zagładzie. Jan Karski, Witold Pilecki, a także Henryk Słowik in Budapest, Aleksandr Ładosz in Bern and Tadeusz Roma in Tokio and Shanghai. Polskich dyplomatów, którzy ratowali Żydów, wydając im fałszywe paszporty. Jest tu Żegota, jest Irena Sendler. Wysiłki polskiego rządu na uchodźstwie pomogły uratować życie tysiącom Żydów. Jego działania pomogły ukształtować międzynarodową reakcję na zagładę. A film, przygotowany we współpracy z londyńską ambasadą, oglądać można na profilu kanału History Hit. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północnym zachodzie słabe opady deszczu, a w Karpatach możliwy śnieg. W nocy od minus 4 stopni na Podlasiu i Podhalu do 5 na Wybrzeżu. W piątek dużo chmur.

13-latek Theodore Decker przeżywa traumę. Jego mama ginie w zamachu terrorystycznym w Metropolitan Museum of Art, a on, zdezorientowany tą wielką tragedią, kradnie z muzeum bezcenne dzieło sztuki znane jako Szczygieł. Przypomina mi się marzec, początek marca sprzed roku. System rozrywki pokładowej, lot do Nowego Jorku i właśnie ten film The Goldfinch, Szczygieł w reżyserii Johna Crowleya. Myślę, że są i tacy, którzy ten film oglądali z powodu wyjątkowych soundtracków i chociażby właśnie dla takich soundtracków naprawdę warto. Vacuum may seem a waste of time. It's always been just the same. No hearing or breathing, no movement, no lyrics, just nothing. A sign that leads the way. Ostatnio spotkałem się z pewną recenzją, że ten film mógłby trwać zdecydowanie krócej, że to przerost formy nad treścią. No ale myślę, że właśnie takie filmy pozwalają przełamać nasze stereotypy, nasze przyzwyczajenia, ukoić na chwilę nasz codzienny pośpiech. No i pozwalają poczuć, że muzyka nie jest tylko dodatkiem, ale gra głównoplanową rolę. The Goldfinch. W zestawie tych zapadających w pamięci soundtracków znalazły się dźwięki i od Radiohead, i od The National, ale i od grupy New Order. A Alina podpowiada, że dzisiaj imieniny obchodzą wszystkie Agnieszki. No to życzymy wszystkiego dobrego. Oczywiście nie tylko Agnieszki świętują, ale wszystkie babcie. Przy okazji pozdrawiamy babcie, pozdrawiamy moją babcię Alinę i pozdrawiamy pana Jacka, który słucha konstelacji spośród rozgwieżdżonego nieba. No i pan Jacek z przyjemnością zasiada do muzycznej uczty, oczywiście przy zgaszonym świetle. Był kącik filmowy, państwo też na trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka piszą, jakie inspiracje filmowe ostatnio odkryli. No to zostańmy jeszcze w kąciku filmowym. Minut. Tyle trwają instrumentalne opowieści Bartosza Hajdeckiego do filmu Bogowie w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Przepiękna dźwiękowa ilustracja, która bazuje na odgłosach imitujących salę operacyjną, która bazuje na nawiązaniach do muzyki z lat 80. Takie były zamierzenia Bartosza. No i tak też się stało, by oddać ducha tamtych czasów grający na perkusji Robert Rasz. Swoją partię wykonał na zestawie perkusyjnym, który miał od ponad 30 lat. No nie będę oryginalny, jeżeli powiem, że soundtracki to jedna z najważniejszych części składowej tej audiowizualnej układanki, która zwie się film. No to teraz, co prawda, nie soundtrack filmowy, ale z pewnością sprawdzi się jako tło do czytania pewnej książki. Thank you. Napisana między 17 dniem listopada a 7 dniem grudnia roku 1912. Bohaterem jest Gregor Samsa, który pewnego dnia budzi się przemieniony w dużego, potwornego robaka, ale chce żyć normalnie. Niestety to niemożliwe. Traci pracę, a rodzina trzyma go zamkniętego w pokoju, dbając, by nikt nie dowiedział się, co się z nim stało. To właśnie tym głównym bohaterem powieści Przemiana Franza Kafki zainspirował się Champ Bennetts, frontman grupy o nazwie Gregor Samsa. You're w pocałunku ze słów oraz szeptów, jakie dla mnie wyśpiewujesz. Niknę w zatraceniu z uległości oraz śmiałości, jaką mi okazujesz. Kiedy szarość przeradza się w czerń i niemal mnie ogarnia, ty sprawiasz, że się uśmiecham. Chicago, Illinois i dwa projekty Loom Reason. Tylko dwa utwory i aż dwa utwory, które trwają łącznie ponad 20 minut. Asesję nagrali na żywo, zmiksowali bezpośrednio na taśmę w Electric Hall Audio Studio B, a wszystko oczywiście po to, by jak najlepiej oddać ten wyjątkowy analogowy dźwięk nasączony klimatem Chicago. Live at Electric Hall Audio. Tak nazywa się ten album. Za kwadrans wybije 21. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę napisać, bardzo serdecznie zapraszam. It's the secret in your eyes. You can't rise above the water. You'll change your looks and cut your ties. Then sink into the dark. Boys and weekend girls lying wasted on the pavement. You walk the streets, shut out the world. Not wanting to be seen. Walk around it on another day. You laugh about it on another day. But this is not just another day. This is the day you'll disappear. Właściciel jednego z najbardziej melancholijnych głosów świata. Nie wiem, czy u Państwa też pojawiły się skojarzenia z Peterem Hamilem, ale jeżeli tak, to muszę przyznać, że to bardzo dobry trop. Okazuje się, że wśród muzyków, którzy z panem Timem nagrywali album Stop It, Things That Mean The World, znalazł się właśnie Peter Hamil. A to już są dźwięki, które Państwo na pewno dobrze znają. I przyznam się szczerze, że dawno nie sięgałem do tej płyty. just walk through that door. Sometimes I feel like I wanna fly, reach out to the painted sky, a prisoner to the wind, a bird on the wspomnienia koncertowe sprzed 2 lat powróciły. Pamiętam, że podczas krótkiej przerwy między utworami ktoś z tłumu niespodziewanie krzyknął I love you. Brendan po kilku sekundach bez namysłu odrzekł My friend, that song is for you. Mój przyjacielu, ta piosenka jest dla ciebie. Ja takiego obrotu spraw się nie spodziewałem, ale przed koncertem nie wierzyłem, że na żywo będą w stanie odtworzyć te wszystkie momenty, te wszystkie chwile, te wszystkie rejestry, które na płytach brzmią zjawiskowo. No ale okazało się, że naprawdę dali radę i zrobili to fenomenalnie, bez żadnych podyczek. Dead Can Dance oczywiście. Za 5 minut wybije 21. Dziękujemy za dzisiaj. Alina Benke i Mateusz Tomaszuk, a my słyszymy się jutro o godzinie 4 rano. Groundless murmurs and subterfuge.